A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Co trójka, wtorek 7 marca, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Gorące rozmowy i zabiegi Warszawy, by Jacek Sariusz Wolski zabrał głos podczas czwartkowego szczytu w Brukseli. Weteran Armii Bośni i Hercegowiny skazany przez sąd w Sarajewie na 14 lat więzienia za zbrodnie wojenne. W Bydgoszczy mężczyzna grozi wysadzeniem kamienicy, ewakuowano ludzi z budynku. Rząd w Warszawie zabiega o to, by jego kandydat na szefa Rady Europejskiej Jacek Sariusz Wolski został zaproszony na unijny szczyt i zaprezentował swój program. Jutro szef polskiej dyplomacji spotka się w Warszawie ze swoim odpowiednikiem z Berlina, a pojutrze rano w Brukseli najprawdopodobniej dojdzie do umówionej rozmowy polskiej premier z niemiecką kanclerz. To tego dnia unijni przywódcy mają zdecydować, kto dalej będzie kierować pracami Rady Europejskiej. Polska wyklucza Donalda Tuska, bo jak mówił wieczorem w TVP prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pan Donald Tusk zgłosił się sam, a jest to kandydat z naszego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia, całkowicie nie do zaakceptowania. Łamał podstawowe zasady, które powinny obowiązywać i zawsze dotąd obowiązywały w Unii Europejskiej, to znaczy zasady neutralności wobec spraw wewnętrznych poszczególnych państw. Pojutrze do Brukseli leci lider PO Grzegorz Schetyna. W planach ma wiele spotkań. Chce przekonywać partnerów z Unii do przedłużenia kadencji Tuska. O tym, że były polski premier cieszy się szerokim poparciem, mówił minister do spraw europejskich Michał Roth. W tych czasach ważne jest, byśmy w sprawach personalnych byli zgodni i nie angażowali się w nowe konflikty. Donald Tusk cieszy się zaufaniem wielu instytucji, a także szefów państw i rządów. To jasny sygnał, który powinien zostać zrozumiany przez tych, którzy jeszcze mają problem z ponowną nominacją Tuska na szefa Rady Europejskiej. Decyzja w sprawie wyboru szefa Rady jest planowana w czwartek, ale dyplomaci i urzędnicy nie wykluczają jej odłożenia, bo część krajów zastanawia się nad polskim sprzeciwem wobec kandydatury Tuska. Weteran Armii Bośni i Hercegowiny, 44-letni Emir Drakovac, skazany przez sąd w Sarajewie na 14 lat więzienia za zbrodnie wojenne, w tym zabicie serbskiego cywila podczas wojny. Sędzia mówił o brutalności przestępstwa popełnionego przez 20-letniego wówczas żołnierza. Po zabiciu mężczyzny strzałami z karabinu maszynowego przed jego domem odciął mu głowę i sprofanował ciało. Miesiąc później torturował innego serbskiego jeńca wojennego. Został jednocześnie uniewinniony od zarzutu ataku na kolumnę samochodów i autobusów, w wyniku którego śmierć poniosło 21 serbskich cywilów. Do niedawna wytaczane Bośniakom procesy w kraju za czyny popełnione w czasie wojny na Bałkanach były bardzo rzadkie, lecz w ostatnich latach jest ich coraz więcej. Rzadkie są jednak wysokie wyroki w tych sprawach. Brytyjscy lordowie sprzeciwili się rządowi w sprawie Brexitu i przegłosowali poprawkę dającą parlamentowi większą rolę w procesie negocjacji. Izba Wyższa brytyjskiego parlamentu zmodyfikowała projekt legislacji pozwalającej gabinetowi premier May na formalne rozpoczęcie procesu występowania z Unii. Teraz, jeśli posłowie i lordowie nie będą zadowoleni z wyników rokowań z Brukselą, będą mogli nakazać rządowi dalsze negocjacje. Szanse jednak, że te poprawki się utrzymają, są niewielkie. Parlament musi mieć prawo głosu w sprawie tak wielkiej wagi. Kpiną byłoby, gdyby głosować nad tym mogli europarlamentarzyści, a my nie. Ta poprawka jest niepotrzebna, to recepta na konflikt pomiędzy lordami a posłami. Zakończona głosowaniem, w którym lordowie sprzeciwiają się woli rządu. Głosów przeciw 268, 366 za poprawką dającą parlamentowi szerzej zakrojone prawo weta w sprawie Brexitu. Według dotychczasowych zamierzeń gabinetu Theresy May po 2 latach negocjacji parlament mógłby albo przyjąć, albo odrzucić układ wynegocjowany przez rząd. A w przypadku braku zgody Wielka Brytania automatycznie wyszłaby z Unii bez jakiegokolwiek porozumienia. Teraz parlament może odrzucić układ i nakazać rządowi powrót do stołu negocjacyjnego. Tyle, że to nie koniec procesu, bo Brexit do Izby Gmin powraca w przyszłym tygodniu. Tu rząd ma większe większość eksperci są zgodni, że poprawkę usunie. Razem z inną, jednostronnie gwarantującą obywatelom unijnym prawo do pozostania na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec jeszcze Bydgoszcz, gdzie od kilku godzin policjanci negocjują z mężczyzną, który grozi wysadzeniem kamienicy. Desperat zabarykadował się w mieszkaniu po rodzinnej awanturze. Pozostali lokatorzy budynku zostali ewakuowani. W mieszkaniu nie ma też bliskich mężczyzny. I nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze policyjna akcja, bo jak mówi policja, desperat grozi wysadzeniem butli z gazem. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Monika Sułkowska. Londyn i Neapol to teraz główne miejsca skupiające uwagę kibiców piłki nożnej. Trwają pierwsze rewanżowe spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na Emirates Arsenal stara się dokonać niemal niemożliwego. Pierwsze spotkanie z Bayernem Monachium kanonierzy przegrali 1-5. Na razie dziś bezbramkowy remis. Napoli bez Polaków w wyjściowym składzie stara się natomiast dogonić Real Madryt. Królewscy pierwszy mecz wygrali 3-1. W tym spotkaniu także na razie bez bramek. Na naszych boiskach Górnik Łęczna przegrał z Zagłębiem Lubin 0-1. Było to zaległe spotkanie 21. kolejki Ekstraklasy. Jedyną bramkę zdobył Filip Starzyński w 6 minucie. Wszystkie drużyny w Ekstraklasie mają teraz po 24 rozegrane mecze. W tabeli prowadzi Lechia Gdańsk, Górnik Łęczna jest ostatni. Legia Warszawa natomiast przedłużyła kontrakt z Mirosławem Radowiciem do czerwca 2019 roku. Serbski piłkarz z polskim paszportem wrócił do stolicy w sierpniu ubiegłego roku. W tym sezonie rozegrał na razie 23 spotkania, w których zdobył 11 bramek. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Europy przegrały u siebie z tureckim zespołem Hatay 57-69. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane w piątek w Turcji. W naszej lidze koszykówki panów King Szczecin przegrał z Rosą Radą 63-68. Powoli zbliża się do końca rywalizacja w ekstralidze hokeja na lodzie. GKS Tychy wygrał z Tępisz Polonią Bytom 3-0 w pierwszym meczu półfinałowym. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw, drugi mecz już jutro także w Tychach. Simon Amann postanowił kontynuować karierę do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Szwajcarski skoczek narciarski w swoim dorobku ma już 4 złote olimpijskie medale. Przyznał za to, że minione Mistrzostwa Świata w Lahti, w których startował bez sukcesów, były prawdopodobnie ostatnimi w jego karierze. Deszcz i deszcz ze śniegiem, z wyjątkiem zachodniej połowy kraju. Na południowym zachodzie mglisto, od minus 3 stopni do zera, tylko na południu plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj naszym gościem jest wybitny poeta amerykański Edward Hirsch. Dobry wieczór. Artur Zapałowski tłumaczy naszą rozmowę. Wiersz Edwarda Hirscha znamy z tomu Pieśń Trubadura. Niestety nie znamy jego fantastycznej książki o poezji How to Read a Poem and Fall in Love with Poetry, czyli jak czytać poezję i zakochać się wiersz, jak zakochać się w poezji. Może jeszcze kiedyś przeczytamy ją także po polsku. Spotykamy się dlatego, że Edward Hirsch był jednym z członków jury, które przyznało 5. już nagrodę literacką imienia Zbigniewa Herberta. Wczoraj w Warszawie przyznano Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta, już piątą. Do grona wybitnych poetów wymieniał od końca w ubiegłym roku Lars Gustafsson, wcześniej Ryszard Krynicki, wcześniej Charles Simic i jeszcze wcześniej W.S. Merwin dołączył. Posłuchajmy. Twórczość dotychczasowych laureatów nawiązuje do idei, jakie przyświecają twórczości Zbigniewa Herberta, i to samo możemy powiedzieć o tegorocznym laureacie, którego imię Państwo zaraz usłyszą i co też jest dla nas bardzo ważne i z czego się cieszymy. Jest on szalenie bliski Herbertowi przez swoją bezkompromisową, moralną postawę w obronie prześladowanych i uciśnionych. Zwycięzcą tegorocznej edycji jest Breiten Breitenbach, wspaniały poeta urodzony w Republice Południowej Afryki. Jest poetą co najmniej dwóch języków, to znaczy języka afrykanerskiego i języka angielskiego. Jest postacią, która z wielu względów spełnia wszystkie warunki, a właściwie jak zwykle poezja przekracza wszystkie warunki wstępnie założone. Jest takim poetą, który jest człowiekiem bezkompromisowym, ale nigdy nie obraźliwym, chyba że wtedy, kiedy pisze listy do władzy. Ze względu na to, jak Państwo widzą, zawiera pewne elementy, które godził w sobie również Zbigniew Herbert. Piękno tej poezji, a z drugiej strony jej filozoficzny wymiar, ta refleksja, która jest obok poezji, jest w poezji, w tym właśnie wyrazie, jakim refleksji filozoficznej poezja jest w stanie nadać kształt, ale jednocześnie jest człowiekiem, który zawsze jest po stronie słabszych, patrzącym z wielką ironią, ale też z wielkim wzburzeniem na niegodziwe działania władzy. Mówili Maria Dzieduszycka, która jest prezesem Fundacji imienia Zbigniewa Herberta, i Jarosław Mikołajewski, jeden z członków jury. No i posłuchajmy jeszcze raz Maria Dzieduszycka o reakcji laureata. Cytuję słowa, które Breiten Breitenbach skierował do nas drogą e-mailową, kiedy powiadomiliśmy go o tym, że został laureatem nagrody. Jestem zaszczycony wyróżnieniem. Przyjmuję je świadomy, iż wiąże się ono z nazwiskiem odważnego człowieka, znakomitego poety oraz eseisty. Mam nadzieję, że potrafię stanąć na wysokości przykładu, jaki Herbert daje swoim życiem oraz twórczością, także dziś, w mrocznych czasach gniewu i chaosu. Jestem dumny, że mogę zaliczyć się do grona tych, którzy wierzą, że w każdym z nas jest cząstka walcząca o coś więcej niż tylko przetrwanie, że poświadczamy naszą godność, budując, jak to by powiedział Herbert, tablicę wartości. A teraz Jurij Andruchowicz, inny członek jury. Przede wszystkim to jest ta postawa, w której duże miejsce posiada protest. Tak, ja nie chciałbym porównywać ich poetyki, ale też trudno oddzielić w człowieku poety od całej reszty, tak, jego jaźni, więc ja uważam, że ten obywatelski żywioł, właśnie wysoki stopień zaangażowania w problemy też społeczno-polityczne i taki wysoki patos protestu. I to jest to, co może jednoczyć Breitena Breitenbacha z Zbigniewem Herbertem. Ja już mówiłem o tej barwności, którą został obdarzony Breiten Breitenbach. To jest to, co osobiście mnie zachwyca. Jest właśnie taka otwartość i energia twórczego działania, którą też odczuwamy, kiedy patrzymy też na jego dzieła wizualne, czyli to, że on jest malarzem, to, że jest wybitnym grafikiem, to też nie jest jakieś takie istniejące sobie gdzieś tam oddzielnie. To wszystko należy do całości jego. To był Jurij Andruchowicz, czyli przypomnę jeszcze, pozostali członkowie jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta to Edward Hirsch, Stany Zjednoczone, Michael Krüger, Niemcy, Jarosław Mikołajewski, Polska, i Mercedes Monmani, Hiszpania. Nagrania przygotowała Wioletta Myszkowska, a teraz posłuchajmy wiersza laureata, który bardzo pięknie czytał wczoraj w Teatrze Polskim gospodarz tego spotkania, Andrzej Seweryn. Wiersz przełożył Jerzy Koch. Pozostałość. Voice over. późnym porankiem na niebie nad zachodnim wzgórzem księżyc jest pękniętym czerpakiem światła wydobytym z czasu, poobcieranym do białej kości przez napływające nowiny o przemijaniu, zastygłym w kamień, wielki jak sen. Co właśnie dowodzi, że od powstania gwiazdozbiorów pragnienie życia tkwiło we wszechświecie. O strażnicy, wy, co ślepi, czyhacie na światło w naszej soli i lśnienie róży w naszej ranie, jeśli chcecie oglądać twarze umarłych, powinniście pamiętać o matkach w komorach gazowych i wiedzieć, to nie jest sposób na odzyskanie waszej tożsamości. A wy, stojący w drzwiach naszych domostw, wejdźcie do środka z oślepiających ram poranka i zaciemnijcie nasze progi, byśmy odetchnęli z ulgą, że my, ludzie, możemy być jak wy. Chodźcie, przyjdźcie, napijcie się z nami arabskiej kawy, to zobaczycie, że jesteście ludźmi jak my. Jak my też płaczecie. Też pasujecie do trumien. Laureatem 5. Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta został Breitenbach, poeta z RPA, piszący w języku Afrikaans i po angielsku. W studiu jest z nami Edward Hirsch, wybitny amerykański poeta, krytyk literacki. Znamy jego pieśń Trubadura, wiersze wybrane, wydane niedawno. I Edward Hirsch był jurorem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Będziemy rozmawiali o laureacie, który do nas przyjedzie wtedy, kiedy będzie odbierał nagrodę. To będzie w końcu maja. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Ale będziemy rozmawiać o tym, co powiedział, odpisując na propozycję, znaczy przyjmując nagrodę, akceptując nagrodę. Powiedział mniej więcej tak, Maria Dzieduszycka te słowa cytowała, że poezja ma coś do zrobienia, i tutaj zacytuję dokładnie, w mrocznych czasach gniewu i chaosu. No to jest zupełnie, albo prawie zupełnie to, co kiedyś powiedział. To są słynne słowa Hölderlina, wielkiego poety wczesnego romantyzmu niemieckiego, który powiedział, zadał takie pytanie, no może retoryczne, może nie. Cóż po poecie w czasie marnym? Prawda, że to jest zadziwiająca zbieżność. Edward Hirsch jest z nami dzisiaj. Pierwszym zadaniem jurorów Nagrody Herberta jest wyłonienie najlepszego poety. To znaczy poetę, którego twórczość do nas najsilniej przemawia. W drugiej kolejności rozpatrujemy, w jaki sposób twórczość poety wiąże się z wartościami Herberta. And this year there was a consensus on the jury. W tym roku w jury Breitenbach is both a beautiful poet who writes in Afrikaans and in English. Że Breitenbach jest wspaniałym poetą tworzącym w Afrikaans i po angielsku. He's especially a strong poet in Afrikaans. Zwłaszcza w języku Afrikaans. A vanishing language. Który jest językiem już umierającym, ginącym. And also he's a kind of moral compass. I też stanowi pewną busolę moralną. Because of his serious opposition to apartheid in South Africa. Ze względu na opór na sprzeciw wobec apartheidu w RPA. Może powiedzmy o nim więcej, bo to nie jest tylko wspaniały poeta, ale też no, człowiek-legenda. Właściwie do tej pory chyba żaden z tych, no na pewno żaden z tych poetów, którzy dostali nagrodę Herberta, chociaż właśnie wszyscy byli zaangażowani społecznie, obchodziły ich sprawy społeczne, byli zaangażowani politycznie, nie był aż tak bardzo zaangażowany. We've had five great laureates. Mieliśmy dotąd pięciu wspaniałych laureatów, ale można powiedzieć, że Breitenbach jako jedyny trafił do więzienia za swoje przekonania, a właściwie za to, że ożenił się z kobietą, z przedstawicielką innej rasy, co wówczas w RPA było nielegalne, oraz za sprzeciw wobec apartheidu. Odsiedział 7 lat w więzieniu. Oprócz wierszy napisał również wspomnienia, prawdziwe wyznania terrorysty Albinosa. Oczywiście nie był terrorystą. And he was not a fighter either. Nie był też bojownikiem. But he was oppositional in his civic protest. Ale był opozycjonistą, sprzeciwiał się obywatelsko. And we saw a parallel with Herbert. I znaleźliśmy pewne paralele z postawą Herberta. And Herbert's opposition not just to communism, but to authoritarian government. Sprzeciw Herberta wobec nie tylko komunizmu, ale wszelkiej władzy autorytarnej. To totalitarianism in whatever form it takes. First the German form. Wobec totalitaryzmu w dowolnej postaci, w postaci niemieckiej czy rosyjskiej, w wydaniu niemieckim czy rosyjskim. Dodajmy jeszcze do tego, że on został skazany na 9 lat więzienia. Dzięki protestom pisarzy z całego świata darowano mu 2 lata, ale pierwsze 2 lata spędził w izolatce. I on przyjechał do RPA, chociaż wiedział, że ryzykuje więzieniem, pod fałszywą tożsamością, został zdemaskowany, uwięziony. Że to jest taki człowiek, to jest człowiek-instytucja. Należy zaznaczyć, że nie wybraliśmy go ze względu na pobyt w więzieniu, to tylko element tła, element jego życiorysu. Wielu bojowników trafiało do więzienia za sprawę, jednak nas interesują ci, którzy przekuwają swoje doświadczenia na sztukę. To może w takim razie zapytam, może to jest prowokacyjne pytanie, może nie? Czy takie silne polityczne zaangażowanie łącznie z czymś takim, z taką traumą, jaką jest pobyt w więzieniu, 7 lat, jak to wpływa na poezję? Czy to szkodzi poezji, czy nie? Przepraszam, może to jest prostackie pytanie, a może wcale nie. Mówię o tym dlatego, że czytając wiersze Breitenbacha, ja w ogóle nie czuję nuty resentymentu w stosunku do oprawców, w stosunku do apartheidu. On raczej mówi tak, jesteśmy ludźmi i łączy nas to, że jedni i drudzy płaczą i wy i my nadajecie się do trumny. No mniej więcej takie są słowa takiej słynnej frazy jednego z jego wierszy. Można wyobrazić sobie wściekłego poetę. Poetę, który byłby słusznie wściekły. Ale nie jest to główną cechą poezji Breitenbacha. Powiedziałbym, że główną właściwością jego poezji jest swoiste człowieczeństwo. Może miłość i polityka w jego twórczości stoją w pewnej sprzeczności. Dlatego, że często pisze erotyki, które są wierszami pochwalnymi. Można powiedzieć jednak, że są pochwałą miłości w czasach mrocznych. Są poeci, którzy są wyłącznie zaangażowani politycznie. Breitenbach nie zalicza się do tego grona. Podobnie Herbert. Herbert nie był poetą opozycjonistą. Byli poeci z RPA, którzy pisali wiersze protestu, wiersze polityczne wyłącznie. Jest to podziwugodne. Ale nie było tak w przypadku Herberta, nie było tak w przypadku Breitenbacha. Nie jest to poezja protestu. Znam już 5 laureatów tej nagrody, na nagrody Herberta. Jeszcze raz przypomnę, W.S. Merwin, Charles Simic, Ryszard Krynicki, Lars Gustafsson, no i teraz Breitenbach. Proszę powiedzieć, co łączy tych poetów? Wydaje się, że oni są jednak różni bardzo. I to jest pierwszy fragment pytania. Drugi fragment pytania, co ich łączy z Herbertem? Trochę pan o tym mówił. I trzeci schodek jest taki, co ich łączy z pańską poezją? Pan jest przecież jurorem tej nagrody. Myślę, że można powiedzieć, że tych poetów wiele łączy, ale też wiele ich różni. Wszyscy pozostają w jakiejś relacji z Herbertem, ale ta relacja różni się w zależności od poety. Ponieważ nasze jury reprezentuje postawę dość nastawioną na estetykę, wszyscy poeci, którzy otrzymali dotąd nagrodę, to artyści. Nie mam na myśli artystów plastyków, mam na myśli twórców. Jest wielu poetów pracujących z językiem mówionym. poets of raw experience. A poetów surowego, nieprzetworzonego doświadczenia. Completely political poets. A poetów stricte politycznych. But I would say that the poets that we've chosen are not only poeci, których wybieramy, to nie są wyłącznie polityczni. Wszyscy są twórcami, są artystami. You might say that they're all literary. Można powiedzieć, że wszyscy są literatami. And there's a kind of dialogue in their work. W ich twórczości występuje pewien dialog. A commitment to personal experience. Przywiązaniem do osobistego doświadczenia, and a commitment to civitas. A przywiązaniem do civitas. But there are differences. For example, Gustafsson. Ale wiele ich różni. Lars Gustafsson. Much more philosophical poet. To poeta o nastawieniu bardziej filozoficznym. And you know, Herbert had a training in philosophy. Herbert studiował filozofię. And I would say that Simek had a post-war, had a wartime experience as a child. Miał wojenne przeżycie w dzieciństwie. In what was then Yugoslavia. W ówczesnej Jugosławii. And he's a poet very much obsessed to with poeta, history. Który ma obsesję na punkcie historii. He speaks to the historical. I jest poetą, który, można powiedzieć, nawiązuje do tego historycznego wymiaru w twórczości Herberta. First Lord W.S. Merwin was perhaps the pod względem stylu pierwszy laureat W.S. Merwin być może najbardziej przypominał Herberta. A kind of avant-garde classicist. Czyli klasyk awangardowy. A poet who writes without punctuation. Poeta obywający się bez interpunkcji, who's a modernist, modernista, but also keeps evaluating contemporary experience against historical experience. Który wciąż ocenia doświadczenie współczesne w kontekście doświadczenia historycznego. Siebie pan pominął. I would say more closely that my connection is to... Powiedziałbym, że moja poezja jest bliżej związana z poezją polską niż twórczość wszystkich dotychczasowych laureatów. It's perhaps because I read Herbert and Miłosz. Może dlatego, and later że czytałem Herberta, Miłosza, a później Szymborską w bardzo młodym wieku. And I responded to certain qualities in Polish poetry. Przemawiały do mnie pewne właściwości polskiej poezji. In relationship between the relationship perhaps between the call to individual experience. Być może związek pomiędzy tym wezwaniem, aby przyjrzeć się, aby zająć się jednostkowym doświadczeniem, które pozostaje w dialogu z doświadczeniem zbiorowym. Jak pan to mówi, to mnie to zadziwia. Mam na myśli to, że właściwie nie mówi pan o sobie, mówi pan o kimś innym, mówi pan o swoich mistrzach. To jest coś sprzecznego ze stereotypem poety, gdzie ja jest najważniejsze. I wydaje mi się, że wszyscy laureaci Nagrody Herberta mają tę cechę. No, u Breitenbacha to jest bardzo widoczne moim zdaniem. On jest też buddystą, uprawia zen, więc to jest istotne. Gdzie ja, ten byt, pseudobyt, którym jest ja, jest wzięty w cudzysłów. Ale w ogóle wy się rezygnujecie, próbujecie rezygnować z ja. I think we care about individual experience. Myślę, że zależy nam na jednostkowym doświadczeniu, a jako czymś, co jest reprezentatywne. Niektórzy laureaci tworzą w sposób bardziej autobiograficzny, ja też piszę w sposób autobiograficzny, ale myślę, że wszyscy chcemy służyć poezji. To further the i to task nas łączy, poetry. Żeby na swój sposób rozwijać poezję. You might say our first commitment is to poetry. Można powiedzieć, że w pierwszej kolejności jesteśmy, mamy zobowiązania wobec poezji, a w drugiej kolejności wobec człowieczeństwa. There's an essay by Gombrowicz. Gombrowicz napisał esej przeciwko poezji w dzienniku, which had an important influence on Herbert. A który wywarł duży wpływ na Herberta. Very interesting to me and had a formative influence on me too. Lektura tego tekstu, a wywarła na mnie duży wpływ. Jeżeli wczytujemy się w ten tekst, widzimy, że Gombrowicz nie jest przeciwko poezji w ogóle, tylko przeciwko pewnemu rodzajowi poezji. Można powiedzieć, że jest to szkoła poezji reprezentowana przez Mallarmego, poezja czysta. Więc choć bardzo blisko jest, bardzo bliska jest nam poezja, zależy nam na tym, żeby poezja pozostała sztuką ludzką. And the poetry is also responsible to other people. Poezja, która jest odpowiedzialna wobec innych. Not just to the making of word games. A która nie sprowadza się do gier słownych. So this has been a model for me in my own dla mnie venture in poetry. W mojej poezji było to zawsze wzorcem. W pańskiej książce Pieśń Trubadura tu są takie charakterystyczne zdania. Prosiłbym o komentarz. Uderzało mnie zawsze u polskich poetów ich poczucie odpowiedzialności wobec historii, ale także poszukiwanie czegoś wykraczającego poza historię, metafizycznego. Być może najgłębszym motywem ich twórczości jest pragnienie przebicia się przez historię po to, by opiewać tajemnice ukryte w głębi, poza granicami okaleczonego świata. Ten nurt znajdujemy u Herberta. Jest sporo, ale to jest mniejszość oczywiście takich wierszy, bo on się zmaga z historią. No jest taki przepiękny wiersz, to jeden z moich ukochanych, właściwie to jest fragment prozy poetyckiej, Świt. Pan napisał takich wierszy, na pewno sporo, no w pańskim tomie też one są. To może to zmaganie z historią zostawmy komu innemu, a nie poecie. Może zadanie poety to jednak powinno być szukanie tego, czym jest rzeka, czym jest świt, uniwersalne ludzkie doświadczenia. Wie pan, mam pewną teorię. First with Herbert and then with in poetry in general. Najpierw w związku z Herbertem, a potem w związku z poezją w ogóle. Mr. Cogito and the Imagination. Herbert napisał wiersz Pan Cogito i wyobraźnia. And in this poem towards the end, he lists a group of things that wymienia, that Mr. Cogito would like to know to the very end. Rzeczy, które Pan Cogito chciałby poznać do końca. If you notice that list of things, ten spis, the list includes the nature of a diamond. Zawiera między innymi naturę diamentu. It also includes the despair of the last Aztecs. Rozpacz ostatnich Azteków. The dreams of Mary Stuart. Sny Marii Stuart. The joy of the painter at Lascaux. Radość malarza z Lascaux. What I mean by this is, so he wants to know the nature of a diamond. That's a kind of metaphysical Herbert truth about beauty. Herbert chce zgłębić naturę diamentu. He wants metafizyczną prawdę o pięknie poznać. The ecstasy of the very first painter drawing an animal in a cave. Poznać radość pierwszego malarza, który maluje konia w jaskini w Lascaux. But he also wants to know, understand the dream of someone who's about to be murdered. Chce też zrozumieć sen kogoś, kto czeka na egzekucję. And then he also wants to know the dreams of the last Aztecs, what it means to think about people when you know that not only you will be annihilated, but your whole people will be annihilated. I jak to jest mieć świadomość, że nie tylko samemu się zginie, ale że zginie wraz z nami cały nasz lud. So this list of Herbert's, więc ta lista, in some ways, what he would really like to think about, świadczy o tym, że Herbert najchętniej rozważałby naturę prawdy. The question of God. Kwestię istnienia Boga. Pascal. Zakład Pascala, czy Bóg istnieje, czy nie. Nie może jednak zapomnieć o tym fakcie, że jego kraj jest pod okupacją. Herbert urodził się we Lwowie. Że jego ojczyznę zajęły dwa totalitaryzmy, niemiecka i radziecka. W twórczości Herberta i w polskiej poezji znajduje dialog pomiędzy prawdą metafizyczną, naturą prawdy, naturą diamentu, czy Bóg istnieje, a prawdą historyczną, co się dzieje, kiedy nasz kraj jest okupowany przez obce mocarstwa, co się dzieje, kiedy ludzie są rozstrzeliwani. Adam Zagajewski nazwał swój zbiór esejów Solidarność i samotność. Dla mnie najbardziej poruszające w polskiej poezji jest to, że nie są to poeci czysto historyczni, są to poeci również metafizyczni. Są to poeci metafizyczni, którzy nie mogą lekceważyć, ignorować historii. Zatem w ich twórczości znajduje dialog i tak określiłbym relację poezji z historią. So Bertolt Brecht says, what does a poet do in the dark times? Spytał, co robi poeta w czasach marnych. What a poet does in the dark times is sing about the dark times. Poeta śpiewa o mrocznych czasach. This is a Marxist poet. Brecht był poetą marksistowskim. I would say the kind of poet that I am and the poets we've chosen don't simply sing about the dark times. Postawa mi bliższa nie polega na śpiewaniu o mrocznych czasach. But they don't forget about the dark times either. Ale też nie wiąże się z odrzuceniem, z zapominaniem o tych mrocznych czasach. This is why I think the Polish poetry is more complicated, richer and more complicated than many poetries. Wydaje mi się, że polska poezja jest bogatsza i bardziej złożona niż poezja wielu innych krajów. For example, in most Latin American poetry. W poezji krajów Ameryki Łacińskiej. The poetry is completely socially engaged. Poezja jest zaangażowana społecznie. When you think of a great poet like Pablo Neruda. wielki poeta, taki jak Pablo Neruda, czy Cesar Vallejo, peruwiański poeta, czy Ernesto Cardenal, poeta z Nicaraguj, są wielkimi poetami, ale są poetami wyłącznie społecznego zaangażowania. W polskiej poezji występuje ten nurt, ale jest też coś więcej. Nazwałbym to wymiarem metafizycznym. Zacytuję fragment pańskiego wiersza. To jest drzewko figowe. I to jest obraz takiego małego drzewka figowego, które rośnie na plaży. Dziczka. I deklaracja poetycka. Pragnę żyć jak to pogięte drzewko. Samotne, słodko-gorzkie, absolutnie wolne. Które w najsilniejszym wietrze przyklękało, lecz nie pozwoliło się wyrwać. Wpatrzone w daleki horyzont ze skały czerpało miód. No i właśnie zapytam jeszcze raz, może o to samo, może trochę inaczej. To drzewko czerpie ze skały miód. Jest w zgodzie z naturą. Dało mu się przeżyć, ale znajduje miód w skale, nawet w skale. W tej wizji poetyckiej, którą znamy z Herberta na przykład, jest tak, że poeta, który się zmaga z historią, to on jest przez tę historię zatruty jednak. Musi filtrować to zło, tę ciemność, żeby się nie zatruć. No to może jednak zostawmy to komu innemu, te obowiązki i sięgnijmy ku miodowi, a odrzućmy tę ciemność. Wydaje mi się, że jest to kwestia temperamentu. Nie sądzę, żeby wszyscy poeci musieli pisać tak samo. Podam przykład z literatury amerykańskiej. W 1862, w szczytowym momencie wojny secesyjnej, Herman Melville, was writing great Herman Melville poems against the war. Pisał wspaniałe wiersze przeciwko wojnie. Abolitionist poems. Na rzecz ruchu abolicjonistycznego. So was John Greenleaf Whittier. Podobnie John Greenleaf Whittier. And so was Walt Whitman. I podobnie Walt Whitman. But in 1862, Emily Dickinson, ale w 1862 Emily Dickinson was writing great personal poems about her struggle with God. Wielkie, intymne, bardzo osobiste wiersze o swoim borykaniu się z Bogiem. And she used the Civil War as a metaphor. Posłużyła się wojną secesyjną jako metaforą for her own self-division. Dla własnego rozdarcia. I think American literature is richer. Myślę, że amerykańska literatura jest bogatsza. Because Melville and Whitman wrote their poems. Dzięki temu, że Melville i Whitman pisali swoje wiersze. Also because Emily Dickinson wrote her poems. Ale również dzięki temu, że Emily Dickinson tworzyła swoje. It would have been a catastrophe for American literature. Byłoby katastrofą dla literatury amerykańskiej. If people had tried to force Emily Dickinson to write overtly political poems. Starał się zmusić Emily Dickinson do pisania wierszy czysto politycznych. You don't want to be defined entirely by what happens to you. Nie można pozwolić, żeby nas definiowało to, co nam się przytrafi. You want to live as a free person. Chcemy żyć w wolności. The poet must be free. Poeta musi być wolny. To write whatever he or she wants. Musi mieć swobodę pisania this tego, co chce. Catastrophe of socialist realism. Taka była katastrofa socrealizmu. The idea that poetry should be prescribed to, to write about certain events in że certain poezja ways. Musi podejmować pewne tematy w pewien sposób. But at the same time I would say if an entire jednocześnie poetry powiedziałbym, jeżeli ignores everything that happens to poezja nie zwraca uwagi na then to, co przytrafia się narodowi, a wtedy ta poezja będzie poddana ocenie. After all, Miłosz asked the question, Miłosz zadał pytanie, what is poetry which does not save nations or people? Czym jest poezja, która nie ocala narodów i ludów? So the poet's first job is integrity of the self. Więc pierwszym obowiązkiem poety jest dbać o integralność samego siebie. But that isn't a conversation with history. Ale jednak w trakcie dialogu z historią. Jest taka słynna książka Stanisława Barańczaka, Uciekinier z utopii, to jest książka o Herbercie, zatytułowana w sposób charakterystyczny, prawda, Uciekinier z utopii. No i te utopie na początku Herbert kryptonimował na różne sposoby, no potem już wprost pisał o tym, co to jest za utopia i czego nienawidzi i przeciwko czemu się buntuje, z czym walczy. No ale ta utopia odeszła, akurat tej utopii już nie ma. I potem okazuje się, że ten przeciwnik pana Cogito, potwór pana Cogito, teraz zacytuję fragment jednego z wierszy Herberta, to jest coś takiego. Proszę posłuchać. Potwór pana Cogito. Pan Cogito siedzi w niskim siodle doliny zasnutej gęstą mgłą. Przez mgłę nie sposób dostrzec oczu pałających, łakomych pazurów, paszczy. Przez mgłę widać tylko migotanie nicości. To jest to słowo. Jest taki słynny wiersz Herberta Longobarda, jeden z moich ukochanych. Ostatni wers tego wiersza brzmi po angielsku. Nothing, nothing, nothing. I to też znajduje w pańskich wierszach. z tych, które znamy tylko w niewielkim wyborze. Jeszcze nie dodałem, to ważne. Maja Wodecka przetłumaczyła. To nicość, to jest tym słowem, tym potworem. Odeszła tamta utopia, a zostało coś, co jest, nie wiem, jak gorsze może nawet. Została nicość. Czy tak to można rozumieć? This is the anguish struggle to make something out of nothing. To jest ten rozpaczliwy wysiłek, żeby stworzyć coś z niczego. This is the human task. A to jest zadanie człowiecze. To make meaning out of our lives. Aby nadać sens, nadać znaczenie naszemu życiu. I think the poet is one who speaks back against oblivion. Myślę, że poeta przemawia przeciwko zapomnieniu. To speak against our vanishing. Przemawia przeciwko naszemu unicestwieniu. This is not just a historical problem, but a metaphysical one. Nie jest to problem historyczny, jest to problem metafizyczny. We're haunted by nothingness. Prześladuje nas nicość. And determined to try to make something out of it. I chcemy z tej nicości coś zrobić. And the question is poetry grappling with what it means to be here. Poezja, która boryka się z tym, co to znaczy być tu. So that's why there are also love poems. Dlatego też istnieją erotyki. That's why there are also social poems. Dlatego powstaje poezja społeczna. This is why there are poems of religious struggle. Dlatego istnieje poezja walki duchowej. Baranczak speaks about the anguished historical consciousness in Baranczak pisze o cierpiącej świadomości historycznej u Herberta. Polish poetry after World War II is a kind of laboratory for poetry Polska in the 20th century. Poezja powojenna jest laboratorium poezji dwudziestowiecznej. Because these poets, these new Columbuses, ci poeci pokolenia Kolumbów, felt the need to make poetry over from the beginning. Czuli potrzebę stworzenia poezji od nowa. And the first blow was struck by Różewicz. I pierwszy cios zadał Różewicz. This is a table. What to is a jest table? Stół. Czym jest stół? It's the concreteness of the world that brings us back. Konkretność świata przywraca nas. And this is also true of Herbert's object poems in his book Study of the Object. To samo można powiedzieć o wierszach Herberta z tomu Studium Przedmiotu. Where the fidelity of things stands up against gdzie wierność rzeczy the cruelty of human beings. Przeciwstawia okrucieństwu ludzi. W pańskim wierszu, znowu zacytuję, pieśń Trubadura, niesamowitym poemacie, który jest śpiewem. Tam jest taki refren: I made a song for nothing, cause nothing came to me. W przykładzie Mai Wodeckiej tak to brzmi: i zanuciłem pieśń dla nicości, bo nicość przyszła do mnie. To, że nicość może przyjść do kogoś, to my to wszyscy czujemy i wiemy, że tak może być. Ale ten wers wyżej jest dziwny. Zanuciłem pieśń dla nicości. No to właśnie dlaczego i po co? To jest dla mnie dziwne, żeby ją jakoś obłaskawić. Proszę powiedzieć, co można zrobić z nicością? Co poezja może zrobić z nicością? This poem is in the style of the troubadour poets. Ten wiersz napisałem w stylu trubadurów. The first European poets. Pierwszych poetów europejskich. And so what does a poet do? Czym zajmuje się poeta? First you sing. Najpierw śpiewa. Later perhaps you speak. Potem być może mówi. So confronted with a basic nothingness. Czyli wobec nicości. A kind of fundamental nothingness. Pewnej fundamentalnej nicości. What does the troubadour, what does the poet do? Co może zrobić poeta, co może zrobić trubadur? He sings of the nothingness. Śpiewa o nicości. This poem has a kind of quality or feeling of a last poem. Ten wiersz przypomina wiersz ostatni. Where the speaker in the poem is with the most fundamental thing, where it's only the speak, it's only what Emerson calls I in the abyss. Podmiot liryczny zajmuje się tym, co Emerson nazwał ja i otchłań. Ja where wobec otchłani. This is a very American subject, the self bardzo up amerykański against the abyss. Temat, czyli ja wobec właśnie otchłani. Gdyby to była pieśń o nicości, to nie ma problemu. No właśnie tyle jest pieśni o nicości. Ale dla nicości to jest różnica jednak, prawda? O to pytam. Coś z tą nicością ten poeta próbuje zrobić, nie po prostu ją opisuje. To jest ten Brecht, o którym pan powiedział. Tylko on jakoś próbuje z nią się ułożyć. Yes, I agree with you. Zgadzam się. Trying to create a relationship. Poeta stara się nawiązać relację z nicością, ustosunkować się do niej, śpiewa, nuci pieśń dla nicości, konfrontuje się z nicością i wyjaśnia też, jak powstała ta nicość? Nie powstała. I have no idea. A nie mam pojęcia. W wierszu to jest łatwiej. 4 a.m. This existential crisis that we feel in the middle ten of the night. Kryzys egzystencjalny, który nas nachodzi w środku nocy, o 4 rano. Where your social identity is gone. Kiedy już nie ma naszej społecznej tożsamości. And it's just you and your struggle with your mortality. Kiedy jesteśmy sami z walką z własną śmiertelnością. And the oblivion that's waiting for all of us. I zapomnieniem, które wszystkim nam jest pisane. Dla mnie to jest też niezwykłe, że w wierszach ludzi, którzy nie są poetami konfesyjnymi, albo nie wiemy o tym, że są, nie podkreślają to, albo być nawet, może nawet ukrywają, jest tyle modlitw. No przecież są słynne modlitwy pana Cogito. Przepiękne, podniosłe, czułe. Jest też piękna modlitwa, modlitwy, to jest liczba mnoga niewierzącego w pańskim zbiorze. W tym cudownym wierszu o Korczaku. Korczak napisał przecież modlitwy tych, którzy się nie modlą. Jak to jest, że poeci, którzy nie przynależą do konfesji, nawet być może nie powiedzieliby o sobie, że są religijni, piszą modlitwy. I co te modlitwy właściwie znaczą? Tutaj musiałbym wezwać rabina, księdza czy psychoanalityka. Pan zbliża się zanadto do kryzysu. Nie, pytam o duchowość. Pytam o duchowość, relacje duchowości i poezji. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że są poeci, którzy piszą w ramach pewnej wiary. I would say there personally that there's a religious element of poetry. Istnieje religijny element poezji. But for most modern poetry comes without a creed. Ale większość poezji nowoczesnej, współczesnej takiego wyznania nie reprezentuje. So if you could say that the poetry of traditional religion poezja is authorized testimony religii, to poezja powstała with the authority of the church. It comes with the authority of a creed. Poezja powstała w ramach jakiejś wiary, to świadectwo autoryzowane, które ma za sobą autorytet jakiejś wiary, jakiegoś kościoła. That my poetry I would call unauthorized testimony. Moja poezja jest świadectwem nieautoryzowanym. I think there's something sacred in the history of poetry. Myślę, że w dziejach poezji jest element sakralny. Poetry began in trance. A poezja zrodziła się z transu. In prayer, in riddle. Zrodziła się z modlitwy, zrodziła się z zagadki. In the strangeness of our being in the world we don't understand. Zrodziła się z dziwności naszego bytowania na świecie, którego nie rozumiemy. Poetry begins in mystery. A poezja zrodziła się z tajemnicy, z misterium. All these tribal poetries are songs and prayers to different gods. Plemienna poezja to w końcu pieśni i modlitwy skierowane do różnych bogów. And I think that poetry always retains some of the vestiges. Myślę, of this sacred feeling. Że w poezji zostały ślady tego poczucia sakrum. But it's true of my poetry. Tak jest w mojej poezji i tak jest u wielu poetów współczesnych. That it doesn't have the consolation of belief. Jednakże nie mają pociechy wiary. I myself am not gifted with belief. Mi osobiście nie dana była łaska wiary. But there's an idea of something that I can't give up. Ale uważam, że jest to coś, z czego nie mogę zrezygnować. We're praying to what we don't, to something we don't know. Modlimy się do czegoś, czego nie znamy. And this ancient element of poetry, i ten prastary, this mysterious element, this wymiar poezji, prayer, ten tajemniczy wymiar, ta modlitewność persists. Wciąż trwa. Even though we don't know what we're praying to, chociaż nie wiemy, do czego się modlimy, or in my case, believe that we're actually praying to w moim anything. Przypadku nie sądzimy, żebyśmy modlili się do czegokolwiek. I was never able to pray. Napisałem wiersz pod tytułem Nigdy nie umiałem się modlić. But this poem is a kind of prayer. Ale ten wiersz sam w sobie jest swoistą modlitwą. To prawda. The poem is a prayer, but it states I was not able to pray. Modlitwą, mimo że wyznaję, że nigdy nie umiałem się modlić. Jest taki mistrz Zen, który napisał książkę o niezwykłym tytule. Ten tytuł za mną jakoś chodzi od dawna. I to jest tak, Bóg nie istnieje i zawsze jest przy tobie. I would say, God doesn't exist and I'm enraged with him. Powiedziałbym inaczej, Bóg nie istnieje i jestem na niego wściekły. I have a quarrel with God. Kłócę się z Bogiem. There are a few things we'd like to talk about. Mam z nim do pogadania. Nonetheless, I don't believe in you. Mimo tego nie wierzę w Boga. This is a constant spiritual struggle. Jest to nieustanna walka duchowa. And I think it's a struggle for all of us who are not devout. Myślę, że jest to walka nas wszystkich, którzy nie jesteśmy pobożni. There are poets who are devout in the history of poetry. Byli poeci pobożni, wierzący. Znamy wiele przykładów. And then there are poets who are completely non-devout. Byli też poeci całkowicie niewierzący. But I believe that I'm in this middle ground. Uważam, że ja znajduję się gdzieś po środku. It's the ground of a seeker. Że szukam. Jeszcze zacytuję ten wiersz o kurczaku, przepiękny. No jest obraz kurczaka i dzieci, które idą na Umschlagplatz 5 sierpnia 42. I potem trzecia część, finał tego wiersza jest taki. Boże, w którego nie potrafię uwierzyć. Przejdę się teraz po starym mieście, a potem położymy się z moją dziewczyną na tym brudnym świecie, który jest pieśnią nad pieśniami i księgą lamentacji jednocześnie. Ach, jak żyć na takim świecie, który jest jednocześnie tym i tym? Właściwie, czy to jest rada poety, którą nam może udzielić? To jest strasznie trudna do przyjęcia rada. Czyż to nie jest zadaniem nas wszystkich? Nie możemy udawać, że nie żyjemy w XXI wieku. Nie możemy udawać, że nie przeżyliśmy stulecia ludobójstwa. Nie możemy zapomnieć o tym, że demokracja jest zagrożona. Jednocześnie nie możemy, nie chcemy zapomnieć o istnieniu pieśni nad pieśniami. Nie chcemy, żeby nasze życie było tak pełne lamentacji, byśmy zapomnieli o radości. The joys of the natural world, o radości przyrody, the celebrations of erotic love, o miłości erotycznej, the pleasures of our own consciousness, o przyjemności, jaką daje świadomość. This is, I think, the work of being human. Myślę, że na tym polega człowieczeństwo w dzisiejszym świecie. I think the temptation is to give in to despair. Pokusa jest, żeby ulec rozpaczy, or to fear, czy lękowi. Or to ignore completely what's going on in the larger world. Czy żeby odwrócić się plecami do tego, co się dzieje na świecie. But I think it's a harder task. Ale myślę, że trudniejszym wyzwaniem, a more difficult task, to be a poet of celebration, jest być poetą pochwalnym, without succumbing entirely to despair. Aby nie ulegać rozpaczy. I called one of my books Wild Gratitude. Jeden z tomów moich wierszy nosi tytuł Dzika wdzięczność. But I don't think this gratitude can be ignorant. Ale myślę, że ta wdzięczność nie może sobie pozwolić na ignorancję, na niewiedzę. I don't think it can be unaware. Ta wdzięczność musi być świadoma. There's an element in Miłosz, and also in u Miłosza i u Herberta też. I would say something they have in common. Jest pewna cecha wspólna dla nich, czyli wina ocalałych. But also something even rarer. Ale też cecha jeszcze rzadsza. Survivor's wonder. Zdziwienie światem, które mają ocalani. That is, we're accustomed to thinking of the people who are guilty for having survived those who have died. Zachwyt ocalałych. Przywykliśmy do tego, że ci, którzy przeżyli, czują się winni, bo oni przeżyli, a inni nie. It's not so common to understand that they also are amazed that the world still exists and they're still in it. Ale rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że dziwią się temu, że świat nadal istnieje, a oni istnieją na świecie. This is the joy of the painter at Lascaux. To jest radość malarza w Lascaux. Or maybe I should say, the joy of the late modern person remembering the joy of the painter. A może radość człowieka ponowoczesnego, który przypomina sobie radość malarza z Lascaux. Dlatego Herbert tak bardzo kochał sztukę holenderską. And then there's so much of Herbert in his love of Dutch art, which is the freedom of imagination, the freedom of painting. W której znajduje wolność, swobodę wyobraźni. The celebration of ordinary middle-class life. Wolność, jaką daje malarstwo, pochwałę zwykłego życia klasy średniej. Mam jeszcze jedno pytanie. To jest jeden z najważniejszych dla mnie wierszy w ogóle. To jest wiersz Herberta. Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz. Stoi przed lustrem i patrzy na twarz i widzi, że ta twarz została odziedziczona w długim łańcuchu pokoleń. I że to są właściwie, tu zacytuję, czoło niezbyt wysokie, myśli bardzo mało. Kobiety, złoto, ziemia, nie dać się strącić z konia. Właśnie o to chodzi. No i potem właściwie nic nie... Co pomogło to, że czytałem wiersze Edwarda Hirsza? Co pomogło to, że słuchałem Mozarta? Velázqueza. I jeszcze inny, oglądałem innych wielkich artystów. W gruncie rzeczy to ja jestem tym. Patrzy w lustro, czyli patrzy sobie w twarz. Po polsku to jest tak. Nie wiem, czy to po angielsku da się przełożyć. Przesłanie jest następujące. Tak, to przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem ten turniej z twarzą. Nic nie mogę zrobić. To jest, no, chociaż walczyłem, ale to jest marne pocieszenie. No, po polsku tu jest pocieszenie. Przegrałem turniej, ale wyszedłem z tego z twarzą. No dobrze, ale też nie bardzo dobrze. Ale nie sądzi pan, że jest w tym coś śmiesznego? Jest w tym element komiczny. Bo przegrywamy turniej z twarzą, że nie wyglądamy tak, jak nam się wydawało. Przegraliśmy walkę. Mnie to bawi jakoś. Jest to prawda w jakimś metafizycznym znaczeniu, że ta walka z sobą samym jest w tym jakaś komedia, że patrzy na czoło i nie widzi myśli, które są w środku. Widzi przodków, niekoniecznie tych przodków, których chciałby mieć, ale rzeczywistych własnych przodków. And then finally a kind of anguish. I w końcu mamy właśnie taki ból. In my case, I would say that there comes a point. Jeśli chodzi o mnie, powiedziałbym, że jest taki czas. There comes a point of final resignation. You write the poems that you're able to write. Czas ostatecznej rezygnacji, kiedy człowiek pisze te wiersze, które jest w stanie napisać. What you need to write and what you can write. Trzeba napisać i to, co można napisać. Ale było to jednak przesłanie, takie ku światłu prowadzące. Prawda, akceptacja i humor. Może te trzy słowa są ważne. Myślę, że na końcu jest pewna pochwała tego, że koniec końców wciąż tu istniemy. Że koniec końców wciąż tu jesteśmy. No, chociaż już nasza rozmowa się kończy. Zaraz nas nie będzie. Trochę humoru na być może czarnego. Edward Fish był z nami dzisiaj. Znakomity amerykański poeta. Bardzo panu dziękuję. Juror nagrody imienia Herberta. Laureata tegorocznego nagrody poznamy. Tutaj mam nadzieję, że uda z nim się porozmawiać w maju, kiedy przyjedzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Renacie Szewczak, realizatorce audycji, Edycie Kocębie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu tajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. Więc już teraz zapraszamy panie po wyjątkowe biustonosze push-up lub w stylu bandu za 24,99 i ponad 40 kosmetyków tańszych nawet do 50%. Na przykład krem Cienku 10 na dzień i na noc tylko za 4,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.